Рецепт неумиручості. Манускрипт називається «Книгою снов». Куфічная вязь на пергамені са скуры газелі, дзе падрабязныя інструкцыі, як абвесці вакол пальца смерць, хітрамудра падмяніўшыя сном, і прачнуцца ў іншым часе не крыклівым немаўлёнкам, а самім сабою. Кнігу не ўпільнавалі манахі Сынайскага манастыра, дзе хапала цікаўных пілігрымаў, што хацелі падстрахавацца яшчэ і зямной неўміручасцю. Радасць выкрадальнікаў была кароткая, як песенька сініцы. Рукапіс не меў апошнія старонкі зашыфраванага рэцэпту вяртання ў свой час да зябкай дзяцеліны з халоднымі адрасы антонаўкамі да вожыка, што зімуе пад старым клёнам, саграваючы сад сваім кволым цяплом, да лабірынтаў чарнавікоў, спярэшчаных вусатымі выявамі круглашчокіх каціных пысак. Як проста зрабіцца неўміручым, калі не трэба вяртацца да тонкіх промнікаў вакол даверлівых вачэй колеру прыдзвінскага лёну, цёплых павучынак, якія аднойчы прухка спынілі тваё матыльковае лётанне. Гэтую гісторыю я пачуў, чакаючы астатні цягнік на канцавой станцыі метро ад старога габрэя з сумнымі вачыма, які застаўся стаяць на пустым пероне.